Estem en ple mes de maig i amb aquest mes cada any des d'en fa. Hi ha 15, aquesta serà la 15a fira a Eivissa medieval, a celebra la nostra ciutat aquesta trobada que porta tanta de gent i que porta culturalment tantes de coses. Estem en dia a dia acompanyats amb Lina Sansano, que és regidora de Cultura, Patrimoni i Festes de l'Ajuntament de la ciutat d'Eivissa. Lina, benvinguda a dia a dia. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui. Gràcies, ben trobats i moltes gràcies a tots. Bé, unes dades que sembla que fos ahir que va començar la Eivissa medieval i fa ja 15 edicions, aquesta serà la 15a edició, una fira que va començar així com qui no vol sa cosa i que està portant-se cada any amb molta rigorositat. Efectivament. Fa 15 anys, l'any 2000 va començar quan encara era tècnic de cultura Juan Antonio Torres Planells, que a ell se li deu l'inici o l'idea d'aquesta gran festa o gran esdeveniment, perquè és l'esdeveniment més gros de l'illa d'Eivissa en quant a durada, perquè són 3 dies i mig, i en quant a nombre de visitants o quantitat de visitants, i que és una festa o esdeveniment que any rere any s'ha arrelat, s'ha consolidat i la gent ja ho espera com a gran esdeveniment i sobretot que des de fora la gent ens visita bé aquest cap de setmana, segon cap de setmana del mes de maig, aposta per conèixer Eivissa dins el mercat medieval. Exactament, quina evolució ha tingut en aquests 15 anys aquesta fira? Bé, jo crec que els primers anys, tots ho recordam, era un esdeveniment molt local. A poc a poc s'ha anat ampliant. Els primers anys començava a venir la gent de Formentera i ara tenim molta gent que ve a Eivissa especialment per visitar el mercat medieval durant aquest cap de setmana. La gent d'Eivissa sap que és un mercat que és difícil veure-ho en un sol dia i ja ens estem acostumant a pujar 2 i 3 vegades per poder-ho veure tot, per poder gaudir-ho tot. Després en parlarem perquè s'han posat mitjans perquè la gent puga pujar, puga baixar, però se li volia donar, s'ha parlat moltes vegades de l'Eivissa medieval, d'aquesta fira Eivissa medieval com a reclam turístic i crec que se li està aconseguint donar l'objectiu, no? Exacte, jo penso que sí, que ja ho està aconseguint. A més, no només reclam turístic, sinó molt més important que van per allargar la temporada turística. Recordem que això és el mes de maig, la primera quinzena del mes de maig. No es poden fer grans esdeveniments en juliol i agost perquè, gràcies a Déu, el nombre de turistes ja és molt, i el que hi ha que fer és intentar allargar la temporada turística. O penso jo que l'objectiu i la responsabilitat de les administracions públiques implicades en el seu desenvolupament turisme, sobretot cultural, que és el que jo m'atany, té que ser aquest, allargar la temporada turística. Maig és un mes que normalment fa molt bon temps, és ideal per un esdeveniment d'aquest tipus, i ja sabeu vosaltres el que representa el mercat medieval. Són més de 150 parades d'artesania, tant d'artesania local com d'artesania tradicional com d'artesania de fora, que ve de fora, parades de consumidors, parades de restauració, tavernes, etc. I no només el mercat medieval que té parades de venda, sinó el més interessant i el que diferencia la festa d'Eivissa de la d'altres llocs és que Eivissa és una festa contínua. Els carrers és música sempre, hi ha espectacles itinerants, hi ha espectacles fixes, hi ha tot un seguit d'activitats i esdeveniments i festes que li dona aquesta imatge que et transporta en temps i a la festa de Salou. Exactament. Vostè referia a tots els llocs que hi haurà. Enguany s'esperen 140 llocs, des que 64 seran productes locals, i hi ha que fomentar tota aquesta mà de productes locals que tenim, perquè d'aquesta manera podem donar-li sortida i donar-li coneixement una vegada més, ja que tenim ocasió de donar-li sortida en aquests productes tan autòctons nostres, no? Exacte. Per tant, la gent de Silla, jo crec que els coneixem tots i els avaloram i sabem costa en temps i en material produir-los, i llavors pues, econòmicament, i per la gent de Fotos, perquè també comenci a conèixer, que jo crec que ja ho van coneguent, quines són les nostres artesanies, la manera de fer-ho, perquè fa dies artesans treballant i fent-ho, i si s'interessen per alguna cosa, pues, els mateixos artesans els hi donen resposta. Hi haurà diferents associacions culturals de fora que venguen també a formar part de tota aquesta fira Eivissa medieval, no? Gent que inclús ha repetit altres anys, no? Sí, a veure, més o menys de les parades tenen més o menys de sempre. Sempre hi ha algú que un any no ve i llavors torna, algú que ve de nou, però llavors hi ha pues, les coses diferents. Quines coses diferents hi ha? Pues, enguany hi ha, pues, per exemple, el tema de les exposicions i els espectacles. En quant a exposició, tenim una exposició que pensam que serà molt vistosa, que serà a la sala capitular de l'Ajuntament Vell, que és una exposició de loteria, és a dir, com se fan, com s'elaboren els instruments musicals antics, que a més estarà explicat amb un audiovisual. Hi haurà també una exposició de manuscrits del segle XIV i segle XVI, la zona del baluart Sant Pere fins al baluart Sant Joan, exposició de màquines d'assetjament, exposició d'armes, exposició d'estris d'escamp, etc. Allí també hi haurà escampaments militars i els grups de recreació històrica, a més que compten amb la col·laboració del Museu Militar de València. Destacam dos companyies que són les companyies de recreació històrica CIAR Ferrum Radix i la companyia Glòria Víctor. Campament, fan escenes de lluita, fan exposició i també duen un canó i faran detonacions, una vegada al matí i una vegada a la tarda, que això també serà ruïdos i vistos. I llavors hi ha tot l'apartat d'animals. D'animals exòtics, no? Tots animals no hi hauria mercat medieval. I encanta a tothom en general, però en els petits en especial. Els burrets, poder-se passejar en burrets, però a més hi haurà bous gegants, també hi haurà vaques enanes, dromedaris, galls d'indi, oques, etc. Ai, és exhibició de setreria que no falla mai. L'exhibició de setreria que té dos punts principals, un és el baluart Santa Tecla i l'altre és un altre punt en el baluart Sant Joan i crec que també en el baluart Sant Pere, i van d'una banda a l'altra, vull dir que de qualsevol punt que estiguem, tant si estem a Santa Tecla com a Sant Joan, la zona de tavernes a Santa Llúcia, podran veure els falcons i les àguiles d'una banda a l'altra. Ja, exactament. Parli-nos ara una miqueta també dels espectacles que enguany també s'incorporen en aquesta fira. Espectacles, hem de parlar de dos tipus d'espectacles. Espectacles que es fan a escenaris fixes i els espectacles que són de carrer o itinerants i que, a més, es simultanegen, perquè l'àrea ja és tan grossa, perquè hem anat ampliant el cant medieval, que hi ha moments en què a tres o quatre llocs diferents hi ha coses, hi ha espectacles o fixes o itinerants. I d'aquests espectacles n'hi ha també que venen de fora, que els aporta l'empresa, i n'hi ha espectacles locals. De fora en venen 10 grups, que són grups de música, grups de teatre, grups itinerants, i un grup infantil, que els infantils estiran sobretot en el baluart Sant Pere. En total hi ha 47 artistes que mos venen de fora, però a part també una presència molt important dels grups locals, tant de música medieval, música sefardita, teatre, balls àrabs, dimonis, cavallets, conquistadors, balls tradicionals, etc. Vull dir que aquesta és la gran diferència, la decoració i tot el seguit d'espectacles tan itinerants com fixes que en altres mercats, que a vegades inventa un mercat medieval i només hi ha les parades, però nosaltres fem espectacles matí, tarda, dia i nit. Bé, si de tot el dia pràcticament, no? O sigui, sí, des matí fins a entrada ja a la nit. Exacte, i a més és divendres i és dissabte, com que la gent està hasta tard a la nit, hi ha espectacles fins i tot hasta les 2 de la matinada. Mare de Déu, la inauguració serà dijous a les 6 de la tarda. De la tarda, no? Que començarem en el Mercat B i s'obriran les portes del Portal Nou i hi haurà la presència dels abanderats, de les ballarines de medieval, saludarem els artesans d'artesania tradicional i vicenca i allí mateix a la plaça de la Font s'entregaran les plaques a els millors artesans d'enguany. I en fi, pues, molta festa i molt de lío i molta música i molta vistositat. Francament, perquè més de 500 banderes ja són, sí, banderes, eh? Sí, sí, sí, van 500 banderes, sinó pendons, pendons, panells, toldos. Avui la gent que vulgui pujar ja podrà entrar dins aquest sabor d'entorn medieval, perquè, per exemple, la plaça a Espanya, on està l'Ajuntament, ja està completament decorat. Perfecte. Parlàvem de possibilitats de que la gent que tinga més dificultats o que porti infants o que vulgui pujar amb autobús ho podrà fer de manera gratuïta, no? Sí, com sempre. A més, enguany ho hem reforçat. 2 microbusos i 2 autobusos grossos que des dels pàrquings dissuasoris i, sobretot, des del rellotge de Vara de Rei, com sempre, que a més a Vara de Rei també hi haurà parades de medieval i així la gent, mentre s'espera, pot anar obrint boca. I de forma contínua, sense parar, pujaran i baixaran els autobusos o microbusos fins a Sot Fos, llavors un només té que pujar fins a la catedral i la catedral tranquil·lament anar. I si un vol fer exercici, doncs pot caminar per on vulgui, per baluar Sant Joan, per portar el nou, per portar el de les taules, cada un per on vulgui i com vulgui. Recomanant fer-ho, visitar-ho més d'un dia, però és qui vulgui fer un intensiu que faci un intensiu. Exacte. Des de les 10 fins a les 2 de la matinada, però com que hi haurà el catàleg i la banda darrere del programa, millor dit, que se n'han imprimit 30.000, a la banda de darrere hi ha el plano i dins del plano un pot veure a cada zona que hi ha. Uh-huh. I a més, enguany, com a novedat, hem posat també un codi QR. Per tant, la gent que porta mòbils de nova generació, fotografies QR i ja té tota la informació amb el mòbil. Així és que cada any intentem dar més enllà, no? I més informació i més i més de tot, més festa. Però cada any gastar el mínim, no? O sigui, sí, els temps són difícils. Jo crec que ja ens anem recuperant, però enguany hem fet la prova de treure-ho a concurs a una empresa a cost zero. Per tant, muntatge i gestió del mercat medieval, l'empresa ens ho fa a cost zero i tot el que és producció local o assistència local, logística i tot això sí que s'ha de pagar, evidentment. Tenim un pressupost estimatiu de 110.000 euros, que representa un 16% menys que l'any passat, el que passa que sempre llavors surten imprevistos i coses, però d'aquests 110.000 jo penso que no m'ho faran, si ho vol, de 120.000, 125.000. Molt bé. Idò, el dia 8, com dèiem, inauguració a partir de les 6 de la tarda. Se m'ha oblidat dir esplat fort. Vaja, queda més. Portes que enguany tindrem justes de cavallers i torneig. Bueno. Medieval, que serà en Espart Reina Sofia. Això serà a la inauguració, el dijous a les 7, sí, però llavors repetirà cada dia matí i cada dia tarda. Bueno. Bueno, això és... Això és un plat fort d'enguany, la novedat d'enguany. Torneig i just medievals. Això serà en el Parc Reina Sofia. Reina Sofia. Cada tarda. Cada tarda. Cada matí i cada tarda. Cada matí i cada tarda. Sí, sí. Bueno, perquè no mos ho perdem. Un dia per la tarda. I és que li agradi que repeteixi. I és que li agradi que repeteixi. Vull dir, gustos per gustos, colors, i molt colorit serà aquest... Estan oferint novedats i coses no vistes, perquè si no, si només tenim les paradetes, la gent no vol venir només a gastar. La gent vol venir a divertir-se, a veure coses, i això és el que intentam. Molt bé, idò, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquí, Lina Sansano, que mos ha explicat, mos ha donat tota classe de detalls perquè no mos perdem aquesta quinzena fira a Eivissa Medieval a partir del dia ja, o sigui, d'aquest proper dijous i fins el diumenge en què es tancarà per una altra edició, que serà l'any que ve. Moltíssimes gràcies, Lina. Gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu. Adéu.